U efiry Radio Svaboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Ну і тыдзень нам выдаўся багаты на падзеі, праўда? Спачатку, як і трэба было чакаць, Александр Рыгоравіч паліў са свайго здаравеннага шланга ўсіх, на каго яму прыкіпела душа. Такія паліванні палітычных палеткаў у рэспубліцы прэзідэнт праводзіць некалькі разоў на год, як і належыць у краіне з памяркоўным кліматам. Але веснавое паліванне ў красавіку самае важнае, і яно мае адмысловую назву – «Пасланне нацыянальнаму сходу і астатняму беларускаму народу». Пры нагодзе гэтага палівання мы дазналіся, што ў Беларусі ўжо не адзін, а два дзейныя прэзідэнты, і што Беларусь працягвае руку дапамогі братняму кіргізскаму народу, які зрабіў гістарычную памылку, адмовіўшыся ад свайго прэзідэнта, гэтым разам на карысць братняга беларускага народу. Папярэдні іхні прэзідэнт прызямліўся сярод братняга расейскага народу. Але ўсё па чарзе. Пачатку адказ на заклік-просьбу нашага 70-гадовага слухача ў добрым здароўі, які ў папярэдніх званочках гукаў нейкую кабету з палымянай душою і, як трэба здагадвацца, з палымяным целам. Спадарыня Ніна адказвае спадару Андрэю, дзе ён можа сустрэць такую душу. Андрэю з Салігорска я параіла 26 красавіка ўзяць з сабой бел-чырвона-белы сцяг і паехаць на Чарнобыльскі шлях. Каля Акадэміі навук у гэты дзень збяруцца самыя лепшыя людзі нашай краіны, тыя, хто любіць Беларусь, беларускую мову і змагаюцца за годнае жыццё. Пераканана, што табе, Андрэй, будзе цікава пазнаёміцца з імі. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Ведаеце, не самая горшая прапанова, як на мой густ. Калі палымяная жаночая душа, так бы мовіць, сама прыходзіць на ваш кліч, гэта няблага. Але значна лепш, калі мужчына зробіць нейкае намаганне, каб такую жаночую душу знайсці і схіліць да сябе. Жанчыны любяць, калі мы, мужчыны, крыху пазавіхаемся каля іх, прынамсі час ад часу. Ведаю гэта не толькі са свайго жыццёвага досведу, але і з кніжак, не зусім ужо каб дурнаватых. Цяпер званочак, які падсумоўвае шмат якія іншыя вашыя званочкі, дзе вы наракаеце, што на Радіо Свабода ўсё паўторы і паўторы, амаль круглыя суткі. Ранак, вечар, ці то поўня на свабодзе, зноў гасцёўня, рэжа вуха без канца, востра брама дубаўца. Можа, гэтыя шэдэўры, ды псуюць яны нам нервы, для эфіра проста гора, калі нельга без паўтора. Цалкам пагаджаюся. Але што рабіць? Такая ўжо беларуская доля. Беларусы і новага прэзідэнта выбіраць не хочуць, а ўсё паўтараюць і паўтараюць выбар старога. Цяпер пра датэрміновае галасаванне, якое, калі верыць цэнтральнай выбарчай камісіі, беларусам падабаецца не менш, чым камуністычныя суботнікі. Проводить предварительное голосование в разгар предвыборной агитации в течение 4 дней это не что иное, как политическое преступление. В городском поселке Паричи Светлогорского района с самого утра по 3 часа дня отключен свет по неизвестной причине и под угрозой районной вертикали больничных работников, медперсонала погнали на досрочное голосование, а также работников школ и потребкооперации, наводивши на народ страх и мрак. Сегодня нам на працы в добровольно-примусовой форме загадали всем 100% проголосовать на местовых выборах. Для дотерминового голосования выделяется 2 годины вольного часу. У такой же форме пропоновано сдать докторам по 18 тысяч, медсестрам по 10 тысяч на коммунистичный субботник. Датэрміновае галасаванне, яно і ёсць камуністычны суботнік, хоць часам ён адбываецца і ў сераду, і ў чацвер. Але гэта не мяняе сутнасці. Няважна, што ты думаеш і робіш на гэтым суботніку. Важна, што ты прысутнічаеш. Кажу гэта не таму, каб пасмяяцца над кімсьці, хто яшчэ далей ходзіць на такія суботнікі, па сваёй ахвоце або і пад прымусам. Я сам, калі яшчэ існавала камуністычная Польшча, удзельнічаў у падобных суботніках. Праўда, на датэрміновае галасаванне не хадзіў, бо яго не было. Але мне помніцца гісторія, якая прыдарылася майму бацьку, якому аднойчы захацелася пайсці асабіста на тэрміновае галасаванне ў мясцовыя саветы, якія ў Польшчы называюцца радамі, і прагаласаваць за аднаго свайго сябру. Выбарчы ўчастак быў у суседняй вёсцы, а таму бацька паехаў туды роварам. Але па дарозе яму трапіўся аднавясковец, які на тым участку ўжо пабываў. «Валодзя», – кажа той аднавясковец майму бацьку, – «табе не трэба ехаць на галасаванне, бо я ўжо там быў і прагаласаваў за ўсю нашу вёску. Проста ўзяў і кінуў усе бюлетэні, а яны ўжо там разбяруцца». Вось так. У Беларусі, як здаецца, і па сёння разбіраюцца з бюлетэнямі падобным чынам. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Давайте цяпер пра пасланне палівання і пра Бакіева Курманбека. Очень внимательно Тина Соколович прослушала вчера выступление Лукашенко, как он выкручивается, как поливает всех грязью. Заменять надо эту советскую систему. Он советского убийцу прикрывает, пригрел. Это треба я понял, зверина сталинская вместе с нахабством, как без конца у каждом выступлении, нахабно, по-звериному, привозят на этих демократов Беларуси. На тех демократов Беларуси, яких батьки боронили родину от фашизма. Лукашенко принял Бакиева в Беларусь. Этот что, головорезы всех стран соединяйтесь? Бакиев вон из Беларуси. Для того, каб утрымліваць гэтага кіргіза, патрэбна шмат грошай. У той час, як ад беларускіх пенсіянераў, якіх вы, Александр Ігоравіч, называеце сваім народам, забралі і льготы на праезд і бясплатнае пратэзіраванне зубоў. Вам, відаць, падабаецца, што мы, пенсіянеры, шамкаем беззубым ротам і ядзім адны кашкі, бо каб з'есці кусочак кілбаскі, яе трэба разжаваць зубамі, а іх у нас няма. Мне больш здаецца, што ён, пускаючы слязу, узяў у закладнікі Бакіева з яго дзецьмі і намагаецца ў будучыні маць грошы ад гэтага. На сёння пра беларускую геапалітыку на тэрыторыі братняга Кіргістану досыць. Пяройдзем да асабістага, якое, як лічу, у званочках з'яўляецца стрыжнем усёй праграмы і мудразвонства. Я хочу ответить некой Тине, которая у меня спрашивала, где я беру гроши, как поесть и одеться. Ну, уважаемая Тина, надо працовать. Працовать, коли вы любите много грошей. Я працевала до 65 годов. Плохо вам на этом месте мало получаете. Перейдите на другую работу, кончите курсы какие-нибудь для повышения и двигайтесь. Вы же молодая, все чувствуете, продвигайтесь. Хочу отказать недовученной президентше, которая хочет нас всех сплавить в Сибирь, что те было б лепей, коли б нами правил Пілсудскі, чем внутрия, что зараз нами тут управляють. Так я хочу сказати, що ліпий, коли править справжній пан. І знову у дзвоночках почув гэтую президентку-недовучку. Скільки злості, скільки ненависті в єдних словах. На гэтий раз я наявно позаздростила, то не ей руку поцеловали, а Анжеліки Борис. Тому хочу сказати, ну не доросла ти ще і не доучилась, каб тебе руки целовали. У тебе покуль что один обов'язок – лізати п'ятки проводеру за кусок ліверної ковбаси. Ну а коли ти нарешті виучишся, так ми тебе виберемо президентом. Зрозуміло, коли Григорович захоче уступити тебе своє місце. Тепер про тоє, що робить нарочанський селянин. Ну вот я сегодня середа, может, вечером побываю на свободе, пойду на работу, у меня 6-7-1, я гляжу интернет и все читаю. Так вот одно, послухаешь и смешно становится, ты с гонором, и за вашу свободу, якая размещаю эти звонки, пустота. А вы их размещаете, потому что нема никого. Подобрать становится, чтобы кто-нибудь сказал что-нибудь такое, чтобы можно было подумать. А тут пустота одна. И считается, что вы тут красуете с белорусами. Ну все, это я для Яна. И он слухает пустоту. Часам и по 6-7 годин что дня. Коли ему за это не платят, так я спочуваю. Час на традиционное тяжкое питание. Радио «Свобода», вы борцы за демократию, за свободу слова. Почему же вы не выдаете тогда всех звонков в эфир? А тому, что наше начальство попередило, что выкинет с работы кожного, кто на радио «Свобода» поблытает свободу слова, со свободой говорить все, что кому вздумается. Кто мы на самом деле? Когда слушаешь ваши передачи, блатной такой дикой станции, банда там такая польская, засели. Ну что ж, дякуем на добрым слове, спадар. Дык на які? Дык на якую моркву, калі магу ўжыць тут гэтую агародніну, вы слухаеце нас так заядла і так рэгулярна нам звоніце, паліваючы нас, прабачце, сваімі кампліментамі. Што яшчэ? Ага, яшчэ парада, как правільна языком пользавацца. Такія барцы за беларускі язык, ну, беларусі нет слова, кукугуза, палітэлізія. Вы хоть бы колосы почитали или Кондрата Крапиву, чтоб правильно языком пользоваться. Спасибо. Обмеркуем у редакционном коле. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, и не покрыўжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.